مومن. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے نص میں آیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیٹ از اونلی اے پرائیورٹی کیس, دیٹ از اونلی اے پرائیورٹی کیس کہ یو مسٹ پریفر اے مومن ون ناٹ اے جیوش اینڈ کرسچین ایز فار ایز ایلیجیبلٹی از کنسرن. آل دیز آر لیگل. ابھی بات ذہن میں آ گئی, جیسے کون کمال کرتا ہے, ویسے جو دھکا لگا رہتا ہے. اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قانون سازی میں اور قانون کے انٹرپریٹیشن میں کیا دماغ دے دیا تھا, آدمی حیران رہ جاتا ہے. اس لیے امام شافعی نے کہہ دیا کہ فین الناس عیال بفقہ ولا فقہ الامام ابی حنیفہ. یہ جو ہمارے شیخ پڑے ہیں ابو حنیفہ قبر کے اندر, اس نے کہا کہ ہم سارے اس کے بچے لگتے ہیں. جو طریقہ ہم نے سیکھ لیا ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اجتہاد میں مخالفت کر جاتے ہیں, لیکن طریقہ ہم نے اسی سے سیکھ لیا ہے, اسی کے طریقہ کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہمارا اجتہاد ہمیں کسی اور جانب لے چلتا ہے. فَوَاللَّهُ عَالَمُ بِإِيمَانِكُمْ, اللہ تعالیٰ غالم ہے آپ کے ایمان اور عقیدے پر. بعضکم من بعضین, بعضکم میں, اب دیکھیے یہ ایک خدشے کا ازالہ کر رہا ہے. اچھا تو پھر میں قمیض کے ساتھ میں کیا کروں؟ یہ دیکھیے آدمی ذرا سہم جاتا ہے, تو اگر میرا بس نہیں چلتا تو پھر قمیض کے ساتھ. اللہ کریم نے فرمایا کیا ہو گیا, بعض حکم میں بعض, آپ بھی انسان وہ بھی انسان, یہ قباحت ہے. حالات نے اسے قمیض بنا دیا ہے. بعض حکم میں بعض مینز کہ آپ ایک ہی لوگ ہیں اور ایک جن سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کوئی گدی توڑی ہے, وہ کوئی گدی یا گائے توڑی ہے, وہ بھی انسان ہے. بعض حکم میں بعض, آپ ہی ایک نوغ اور ایک جنس میں سے. فان کی ہو ہلنا, فن کی ہو ہونا, اب دیکھیے کنیز تو کسی کی ہوگی, اس کا کوئی ماسٹر اور مالک ہوگا. تو ایسا نہیں کہ آپ راستے میں کنیز پکڑ کے میرے ساتھ نکاح کر دیں. یہ فرمایا کہ فن کی ہو ہونا, آپ نکاح کر دیں ان سے بھی اذن آلہن, ان کے ماسٹرز کے مرضی اور اجازت پر. وآتو ہن اجورہن, اب دیکھیے کنیز سے آپ نکاح کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ جس پر نتنگ نکاح کر دیں, نہیں, جس طرح مہر آپ آزاد کو دیں گے اس طرح کنیز کو بھی دیں گے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اور ان کو دے دے ان کا مہر بالمعروف, معروف طریقے سے. محصنات غیر مصافحات, اس حالت میں کہ وہ نکاح کیے, محصنات اس نکاح میں کہ ان کے ساتھ نکاح کیا گیا ہو. غیر مصافحات, اور نہ ہو وہ عورتیں زنا کرنے والے. عیانن, عیانن مینز کہ کلیئر کٹ وہ زانیہ ہیں. ولا متخذات اخدان, اور نہ وہ پکڑنے والی پوشیدہ آشناؤں کو. ایسی عورت کم از کم ہونی چاہیے کہ وہ ظاہراً بھی زناکار نہ ہو اور باطناً بھی وہ اس کے کچھ بوائے فرینڈ بوائے فرینڈ نہ ہو. ولا متخذات اخدان, اور نہ ان کے کوئی بوائے فرینڈ ہونے چاہیے. فیضا اور سننا, جب وہ فیضا اور سننا, جب وہ احسننا نکاح کی جائیں, وہ کنیزیں نکاح کی جائیں. فَإِنْ أَتَيْنَا, اب دوسرا مسئلہ آ گیا کہ اچھا جی عورت کے ساتھ نکاح کی جاتی ہے, اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے کس چیز کی؟ سٹوننگ کی. اس کو سزا دی جاتی ہے کس چیز کی؟ سٹوننگ کی. تو اگر قمیض ارتکاب کر گئی نکاح اور شادی کے بعد تو اس کو بھی سٹوننگ کی سزا. اللہ کریم نے فرمایا نو, جب قمیض کا رائٹ وہ کم ہے تو اس کی لائبلٹی بھی کم ہے. صحیح ہے کہ اسی کے لیے سٹوننگ کی سزا صرف سرے سے ہے نہیں. صحیح ہے, غلام کے لیے اگر شادی شدہ بھی ہو, اور کنیز کے لیے اگر شادی شدہ بھی ہو, اس کے لیے سٹوننگ کی سزا نہیں ہے, ان کے لیے صرف دروں کی سزا ہے. فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ, اگر وہ ارتکاب کریں زنا کا. فَعَلَيْهِنَّ, تو لازم ہے ان پر. نصف ما عَلَى الْمُحْصَنَاتِ, 50% اس سزا کا. عَلَى الْمُحْصَنَاتِ, جو ورجن لیڈیز آزاد لیڈیز پر ہے. ورجن آزاد لیڈیز پر, کون سے لیڈی پر؟ ورجن. من الغذاب, پنشمنٹ اور سزا کے اعتبار سے. تو ورجن لیڈی اگر زنا کا ارتکاب کرے آزاد, تو اس کی سزا کیا ہے؟ سو درے. سو بھائی آپ کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں؟ سو درے, تو وہ سو درے آپ 50 کر دیں تو اس کو 50 لگ جائیں گے. ذالک لمن خشی الغنت منکم, یہ حکم ہے ان کے لیے. خشی الغنت منکم, جو ڈرتے ہیں زنا میں, زنا سے آپ میں سے. وہ ان تصبروا خیر لکم, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اجازت تو دے دی انڈر ریلیکٹ نیسیسٹی کہ آپ نے کہا کریں کس سے؟ کنیز سے. لیکن کسی کی کنیز سے آپ نے کہا کریں گے تو بچے آپ کے جتنے بھی پیدا ہوں گے وہ اس کے ماسٹر کے غلام رہیں گے. بچے آپ جتنی پروڈکشن کریں گے, کیونکہ کنیز اس کی ہے, پراپرٹی کس کی ہے؟ اس مالک کی. تو آپ کے بچے کیا ہوں گے؟ اس کے غلام بنیں گے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بچے ذرا کنٹرول کرے, روزے موزے رکھا کرے, اپنے بچوں کو خامخواہ کیوں کسی کا غلام بنانا چاہتے ہیں؟ وَأَن تَصْبِرُوا اگر آپ صبر کریں کنیز کی نکاح سے خیر لکم تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے تاکہ آپ کی اولاد وہ کسی اور کی پراپرٹی نہ بنے. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم. خداوندہ اس قرآن حکیم کے حوالے سے جو کچھ ہم تفسیر و تشریح میں پڑھتے ہیں اس کا جو حق اور صحیح ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور خداوندہ اسے نہ صرف ہمیں سکھائے پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اور خداوندہ جو غیر ارادی طور پر ہمارے منہ سے غلط لفظ نکلتا ہے خداوندہ ہماری بخشش فرمائے. خداوندہ یہ جو دوست یہاں کی مصروف زندگی میں وقت نکالتے ہیں تکے ماندے اور قرآن سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں خداوندہ آپ نے کہہ دیا کہ لقد یسرنا القرآن لذکر فہل من مدکر, کوئی ہے سیکھنے والا کہ میں اسے سکھاؤں؟ تو خداوندہ یہ سیکھنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں. خداوندہ ان کو سکھائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 26, یرید اللہ لیبین لکم ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے واضح بیان کر دے آپ کے لیے, ویہدیکم اور بتا دے آپ لوگوں کو, سنن الذین من قبلکم اچھے طریقے ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے گزر گئے ہیں, جو لوگ آپ سے پہلے گزر گئے ان کے اچھے طریقے بھی آپ کو بتلا رہے ہیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور یہ کہ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ رجوع کریں آپ لوگوں پر, احکام میں آسانی بنا دے, رجوع کریں آپ کے اوپر, احکام میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور دانش مند ہے. يُرِيدُ اللَّهُ ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ, تبیین کا معنی لغت عربی میں تبیین کا معنی دو چیزوں کو جدا جدا کرنا, تو تبیین کا معنی کہ حلال و حرام جدا جدا کر دیں کہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے. اللہ ارادہ کرتا ہے کہ سارے چیزوں کو کلیئر کٹ بیان کر دیں کہ کوئی ایمبیگوٹی اور ابہام نہ رہے. وَيَادِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور ہدایت دے دے آپ لوگوں کو, سُنَنَ الَّذِينَ, سُنَن جمع ہے سنت کا اور سنت کہتے طریقے کو. وَيَادِيَكُمْ اور ہدایت کر دے آپ کو, بتا دے آپ کو, سُنَنَ الَّذِينَ طریقے ان لوگوں کی, مِن قَبْلِكُمْ جو آپ سے پہلے تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور رجوع کر دے آپ لوگوں کے اوپر کے بہت سارے احکام ایسے جو ان کے اوپر لازم تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شریعت سے ڈراپ کر دیے تاکہ آپ لوگوں پہ آسانی آ جائے. وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے, حکمت رکھنے والا ہے. علم کا معنی چیز کو جاننا, حکمت کا معنی اس کے نتیجے کو جاننا. علم کا معنی کسی چیز کو جاننا اور حکمت کا معنی اس کے نتیجے کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ چیز کو بھی جانتا ہے اس کے نتیجے کو بھی جانتا ہے, جبکہ ہم بسا اوقات چیز کو جانتے ہیں نتیجے کو نہیں جانتے. واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے, ان یتوب علیکم کہ آسانی بنا دے آپ کے لیے, رجوع کر دے آپ پر یعنی آسانی بنا دے آپ کے لیے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرتے ہیں, الَّذِينَ وہ لوگ, يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ پھر آپ کے لیے نہیں آپ کے ٹیپ کے لیے, آپ کے لیے نہیں. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ, لِيُبَيِّنَ لَكُمْ کہ جدا جدا کر دے آپ کے لیے حلال حرام, جائز اور ناجائز. تبھی تو آپ کو نکاح کے حوالے سے محرمات کی لسٹ دے دی تو پھر حلال بیان کر دیے کہ وہ حل لکم ما وراء ذلک, اس کے علاوہ باقی عورتیں آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہیں, ایک بات. اور دوسری پھر نکاح میں تین شرائط رکھ دیے, ان تبتغوا باموالکم کہ مہر لازم ہے, مہر لازم ہے, بغیر مہر کے آپ نے کسی پر قبضہ نہیں جمانا. اور دوسرا محسنین, آپ نے ایور لاسٹنگ نکاح کرنی ہے, فار ٹائم بینگ نہیں. ٹائم بینگ نکاح کا شریعت میں کوئی تصور نہیں, تبھی تو امام بنی رحمۃ اللہ علیہ نے توقیت والا شب ڈراپ کر دیا کہ اگر کسی نے نکاح کر دیا کسی عورت کے ساتھ کہ میں آپ کے ساتھ ایک سال کے لیے نکاح کرتا ہوں تو کوئی سال مال کی شرط وہ لیگل نہیں ہے, وہ لیگل نہیں ہے, دیٹ از ڈراپ آٹومیٹکلی, اور نکاح یہ فاریور ہے, نکاح فاریور ہے.